سورة الحشر دا کم سورت چې شروع کوو د دې نامه ده حشر. حشر راغونډولو ته وایي چې خلک راغونډ شي دې ته هم وایي، او چې د یو ځای نه غونډ خلک لاړ شي نو دې ته هم وایي. خلک راغونډ کې یو ځای ته دې ته هم حشر وایي، او چې غونډ د یو ځای نه روان شي نو دې ته هم وایي. چونکه دې کې د حشر مسله راغلی ده نو د دې غونډ سورت نامه ده سورې حشر. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینې منورې ته راغی هجرت یې وکړ، عربو خو خبره ومنله اوس او خزرج، خو وایي دوه میله بار په دې بار د مدینې نه بار چې دي نو دلته یهود آباد وو. رسول الله د هغوی سره معاهده وکړه، او دا معاهده ورسره وکړه چې یهودو نه به تاسو موږ سره جنګیږی نه به موږ تاسو سره جنګیږو، نه به تاسو د هغې خلکو سره ودرېږئ چې کوم خلک زموږ سره جګړه کوي جنګیږي، نه به تاسو موږ سره جنګیږئ، دا به معاهده وي، نه به موږ تاسو سره جنګیږو نه به تاسو ودرېږئ د هغې خلکو سره چې کوم خلک موږ سره جګړه کوي. بالکل ومنلی شوه. دا خبره وا وا چې کله غزوه بدر وشو، او په غزوه بدر کې الله مسلمانانو ته څه بیاندازې فتحه ورکړه، نو لږ د دوی یقین نور هم زیات شو. تر روایتونو پورې دا راځي چې دی کې بعضې خلکو اراده د دې وکړه چې په دې ایمان راوړو، خو د نورو ورته ووي نه نه نه، لږ صبر وکړې، موقع وله ورکړې چې رستو څه کېږي. نو ورپسې بیا د احد جنګ وشو. د احد چې احد وشو نو په احد کې مسلمانانو ته داسې وقتي طور باندې لږ معمولي شکست ورسېد، چې ورسېد دوی بیا رستو شو، چې دا خو یې شکست وخوړه، زور یې نشته دی، نو بیا لږ رستو شو. او چې رستو شو د دې یو مشر و بدعمله بدنصیبه کعب ابن اشرف، کعب ابن اشرف کعب نوم یې و، دا د خپلو څلوېښتو ملګرو سره لاړو مکې مکرمې ته، او د ابو سفیان سره معاهده وکړه د رسول الله خلاف. او دلته رسول الله سره معاهده شوې ده چې موږ سره به نه جنګېږي نه به د هغه خلکو سره ملګرتیا کوي چې څو موږ سره جنګ کوي. دا بد نصیبه لاړ هلته، او دومره دغې وکړه چې خانه کعبې ته ورلل، او د خانه کعبې پردې ونیولې، او سره قسمون یې وکړه چې رسول الله زموږ هم دشمن دی او رسول الله ستاسو هم دشمن دی. حضرت جبریل راغی رسول الله ته دا ټوله نقشه ښکاره کړه چې دقسې دقسې ستا خلاف معاهده وشوه. یو طرف ته دا وشو چې دا بد نصیبه راغی، ده دا سازشونه شروع کړه. چې سازشونه شروع کړه نو ډېر سازشونه یې وکړه. یو دا دی چې رسول الله سره د کار دپاره د دوی ځای ته ورغلی و، چې ورغلی و دوی اراده د دې وکړه چې دا مړ کوو. چې مړ کوو رسول الله ته خبر راغی، چې خبر راغی پیغمبر اسلام د الله په حکم باندې د هغه ځای نه واپس شو. یوې هلته کې د دشمن سره معاهده وکړه، بل دا دی چې د رسول الله د قتلولو اراده وکړه، څه نورې داسې خلاف ورزی وکړې. نو رسول الله ورته جواب ولېږه چې تاسو زموږ سره معاهدې ماتې کړې، لس ورځې تاسو له مهلت، لس ورځې تاسو له مهلت، په دې لس ورځو کې چې تاسو که وزئ وزئ، که څونه سامانونه ځان سره وړئ یوسئ، جلا وطن شئ، د دې وطن نه ځئ. خو ګورئ که د لس ورځو نه پس بیا دلته موږ یو سړی ولیده په تاسو کې نو سټ به دې وهو. دا لس ورځې مهلت هغوی وله ورک. دوی شروع وکړه اوس تیاری کوي چې موږ د دې ځای نه ځو. عبدالله ابن ابی ابن سلول نه دی د منافقانو سردار، هغه ورته جواب ورکړه چې دا سله وایي دغسې رسول الله راته وایي چې وځئ، وایي سادهګانو تکړه شئ او موزه، او دوه زره کسان بدل نفری بدل زه درکم، دوه زره کسان نفری فوج به زه درکم او نور تاسو شئ. او د دې پیغمبر مقابله وکي وزیمه هغوی وی چې 2000 مونږ له راکوي نو د دې نه خو زیات مونږ یو بیا چېرته مونږ سره مسلمانان مقابله کولی شي. هغې بدبختو جواب رسول الله ته راولېږه چې مونږ نه وځو او چې ته څه کې هغه وکړه. نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام خپل اسلامي لښکر فوج ور روان کړ او ورغلل د هغوی نه ګیره وکړه. ګوره د وعدې خلاف ورزي یې هم وکړه، د رسول الله د قتلولو اراده یې هم وکړه، چې ګیره یې ته وکړه هغې ته په جنګي قلاګانو کې ننوتل او پاس نه به یې کتل. استاد صاحب به کله نا کله ګپ لګوي پاس به کتلی او شپیلي به یې وهل. مسلمانانو ته د دوی په باغونو باندې ونښتل او دا کجورو به یې هم ورته پرې کولې چې یو کجورو لی به یې دلته خرپ ورکړه، هلته به هغوی چغې شروع کړئ. په بعضې باغونو باندې ولې اور هم ولګو دی وسوځول. خیر اخره خبره دا شوه چې هغوی جواب راولېږه چې حضرت موږ سره خبره وکړه. بس خبره په دې وشوه چې تاسو به د دې ځای نه ځئ. بیا هم رسول الله ورته معافي وکړه، په کار خو دا وه چې قتل کړی وې، او دې اجازه وکړه چې هر کور دی د ځان سره د اوښو د یو اوښ بار سامان وړي. نو دوی بیا د دې ځای نه لاړل جلاوطن شو او خیبر ته لاړل. دا د دې ځای نه چې جلاوطن شو غون وشړلی شو، نو مدلی دې ته څه وایي؟ حشر اول. دا هغه اول حشر و چې غونډه وشړلی شو. نو بیا دوی مخکې هم په خیبر کې یهودو دام ور ورسېدل، نو دا سره یو ځای شو، نو ښه مضبوط طاقت د دوی پیدا شو. نو بیا دوی شرارتونه کول. نو عمر صاحب خو عمر دی، نو په هغه وخت کې بیا عمر صاحب د هغه ځای نه جلاوطن کړه. دې ته بیا وایي حشر ثانی، دویم حشر. عمر صاحب ته هغوی یو خبره کوي، اعتراض پرې کوي چې ته مونږ د دې ځای نه ولې شړې، ولې ستاسو پیغمبر مونږ دلته حضرت عمر صاحب مونږ دلته ایسار کړي نه یو، یا هغه مخکینی زاړه یهود چې و رسول الله مونږ دلته ایسار کړي نه یو. عمر ورته وایي او ایسار کړی وی نو هغه خبره خو ما نه یېره نه ده چې درته ویلي و دلته به یې خو چې څونه زمونږ خوښوي او چې زمونږ بیا خوښه شوه نو د دې ځای نه به هم دغه کوو. نو ما وی دا اول حشر شو چې بنو نذیر دې ځای نه دغه شو جلاوطن شو، او د عمر صاحب په زمانه کې چې بیا جلاوطن شو هغې ته حشر ثانی وایي. سبح لله، پاکی بیانی دا الله. سبح لله، پاکی بیانی دا الله. ما هغه مخلوق فی السماوات، چې هغه په اسمانونو کې دی. په اسمان کې چې څومره مخلوق دی، دا تمام مخلوق دا الله پاکی بیانی. و ما او هغه مخلوق فی الارض، چې په ځمکه کې دی، که هغه انسانان دي که پیریان دي که دا حیوانات دي، تر دې پورې چې دا جمادات، دا ټول د الله پاکي بیانوي. و هو العزیز الحکیم، او دقه الله. ګوره هو معرفه ده او العزیز معرفه دې تخصیص پیدا شو. و هو العزیز الحکیم، او دقه الله غالبه دی په خپل حکومت کې، هلکه د هغه څوک مقابله نشي کولی. الحکیم، خاوند د حکمت دی په خپلو کارونو کې، د الله هر کار د حکمت نه ډکي. راشه د الله عزیز ته ګورئ چې هغه څونه طاقتور دی. هو الذی، الله هغه ذات دی، اخرج الذین، چې هغه اوویستل هغه خلق، کفرو، چې هغوی کافرانو. الله تعالی کافران یهود بنو نذیر دا اوویستل. الله هغه ذات دی، اخرج الذین، چې هغه اوویستل هغه خلق، کفرو، چې هغه کافرانو. او دا کافران څوک چې الله اوویستل؟ من اهل الکتاب، چې هغه د اهل کتابونه و، د اهل کتابو د یهودو یو جماعتو د بنو نذیرو. او الله دا اوویستل من دیارهم، د خپلو کورونو نه. الله پې روب راوسته، روب، او دا هغه روب د وجې نه دوی وتل د خپلو کورونو نه. دا کله؟ لاول الحشر، په هغه اول حشر کې ما د توي حشر را جمع کولو ته وای چې په یو ځای کې څوک را جمع کی یا په یو ځای باندې څوک وباسي نو له اول الحشر په غاول حشر کې چې په یو ځای باندې دا ټول وستل دا اوس د الله پاک نظام دی د الله توفیق دی چې چا سره شاملې حال شي استاد صاحب وایي هر وخت کې په د الله نه دعاګانې غواړئ په خپل ځان باندې اعتماد او بروسه مه کوئ چې د الله توفیق وي هر څه به صحیح چې د الله توفیق نه وي اوس عجیبه کار دی د بنو نظیرو تاریخ چې تاسو وګورئ یا د دې نورو نو د دوی خپل اصلي وطن چې دی نو هغه شام و شام خو چې کله دوی په خپلو کتابونو کې داسې وکتل چې اخره زمانه کې به پیغمبر راځي او د هغه پیدا کیدل به چې دی په مکه کې او بیا به راځي هجرت به کوي مدینې ته نو دوی د دغه پیغمبر د ایمان د راوړو دپاره دوی د شام نه رالل څو سوه کاله مخکې او مدینې ته رالل چې هغه اخرې زمانې پیغمبر راشي چې بیا په ایمان روړو هغه چې اخرې زمانې پیغمبر راغی چې عربو سره د الله توفیق شاملې حال و هغوی په ایمان راوړو او دوی بندسي په دغه رانه وړو ایمان رانه وړو ښه ما ظننتم گمان نه استاسو ای مؤمنانو دا دا پخې جنګي قلاګانې دوی جوړې کړې وې هغوی سره په خپلو قلاګانو کې خوراکونه وو اوبه ورسره وې هر څه ورسره وو ما ظننتم گمان نه کو تاسو ای مؤمنانو ان یخرجو چې دوی به وزي دوی سره جنګي ماوې پخې قلاګانې وې څله د دې علاقې نه وتل وظنو او هغویم ګمان کو وظنو او ګمان کو د یهودو انهم مانعتهم چې بې شکه منې کوونکي دي دوی له حصونهم قلاګانې د هغوی من الله د عذاب د الله نه د الله عذاب چې راباندې راځي او د رسول الله حملی د صحابو حملی نو دا به دا زمونږ قلاګانې بیې منې کوي د دې قلاګانو د وجې نه به په مونږ باندې حمله نه کیږي وظنو او د هغوی به ګمان کو انهم مانعتهم چې بې شکه منې کوونکي دي دوی له حصونهم قلاګانې د دوی من الله د عذاب د الله نه فاتاهم الله نو راغي دوی ته عذاب د الله من حیث لم یحتسبو د هغه ځای نه چې هغوی ګمان نه کو په قلاګانو کې دننه دروازې بندې دي او الله د مسلمانانو روب را واغشت او په د دوی په زړونو باندې وردن نه کو نو په قلاګانو کې بیا د دوی ځای نه وقذف او الله واچو فی قلوبهم الرعب په زړونو د هغوی کې روب د مسلمانانو روب الله را واغشت او د دوی په زړونو کې واچو نو چې بیا فیصله وشوه چېره دوی به د دې وطن نه ځي نو دا دونه سپېره خلک وو چې وتل خو وتل خو دا دومره دوی دام دغه دی د حسد د وجې نه چې زمونږ دا کورونه آباد مسلمانانو ته پاتې نه شي نو اون ختل او دا دروازې به یې ماتولې او دا چتونه یې ماتول او دا ستن یې ماتولې کورونه یې روانول چې دی مسلمانانو ته دغه نه شي پاتې نه شي ښه یخربون بیوتهم په داسې حال کې چې هغوی روانول خپل کورونه یخربون او هغوی روانول بیوتهم خپل کورونه بأیدیهم په خپلو لاسونو په خپلو لاسونو باندې دا کورونه روانول چې دا ماوې مؤمنانو ته پاتې نه شي او مؤمنان هم پنختي وو دا د دوی کورونه روانول چې د دوی په دا زړونه لږ خفه شي و ایدی المؤمنین او په لاسونو د مؤمنانو باندې د یهودو د خپل کورونه روانول په لاسونو د مؤمنانو د مسلمانانو طالبان سوال کوي چې د مسلمانانو په لاسونو باندې دوی چرته روانول دوی خو په دې خفه کیدل چې دوی زمونږ کورونه روانوي وایي نه کنه د مسلمانانو په لاسونو یې ځکه روانول چې دوی کفر کوو غلط کارونه یې کول که دا غلط کارونه دوی نه کولې نو مسلمانانو به د دوی کورونه روان کړی وې نه به وې روان کړی نن چې ته روانې کې او څوک دې دا سر ولي نو دا سر د لچا وشته نه لري، دا تا د دې سړي په لاس باندې پخپله دا سر وشته دی، ته ولې روانې کې؟ نو داسې یهودو روانې کو، د دې روانې د وجې نه مسلمانان ورغلل او دوی کورونه یې روان کړل. فاعتبروا، نو تاسو عبرت حاصل کې، یا اولی الابصار، ای خاوندانو د پویو، که چېرې څه پویه درکې وي، دانش درکې وي، نو عبرت حاصل کې چې د الله عذاب چې په دنیا کې سړی باندې راځي څنګه راځي. اوس دم دوی شکر وباسي، دوی لایق د دې نه وو. مختونه جي چې دا ته د دې وطن نه جلا وطن کې، دا د دې لایق نه وو. د دې لایقو چې توره دې ورپسې راغشتې وي او د هر یو نه دې سر والی وي، ځکه دوی غټ جرمونه کړي وو، خو دا هم په دې د الله یو اندازې پورې مهرباني وه. ولولا ان کتب الله، که چېرې مقرر کړی نه وي الله علیهم الجلاء، په دوی باندې جلا وطن کېدل. الله پې د مخکې نه دا مقرر کړی چې دوی به جلا وطن کېږي، که دا جلا وطن کېدل په دوی مقرر نه وي، لعذبهم، نو الله به عذاب ورکړی وي دوی ته فی دنیا، په دنیا کې داسې عذاب به ورکړی وي لکه هغه د دوی عزیزان نه دي، بنی قریظه، چې هغوی ته څنګه میلو شو. ولهم شتدد دوی دپاره فی الآخرت، په آخرت کې عذاب النار، عذاب دور. ذلک دا عذاب بانهم شاقوا الله، په دې وجه چې دوی مخالفت کو د الله و رسوله، دا غد رسول د الله او د الله د رسول مخالفت کو. و من یشاق الله، او چا چې مخالفت وکړ د الله، فان الله یقینا الله پاک شه دی شدید العقاب، هغه سخت عذاب ورکوونکی دی. خیر دوی خو جلاوطن شو، لاړل، دلته مسلمانان پریشانه شو په خپلو عملونو چې دا مونږ ښه کړي دي که بد کړي دي. ځینې مسلمانان چې دوی په قلاګانو کې وو، د دوی ونې هم پرې کولې، بعضې باغونو یې هم سوځول. بعضې مسلمانانو، عبدالله ابن سلام او یا نور، هغوی به ورته وي هلکه مه پرې کوئ، خدای هم په خیر کې، دا خلک هسې هم تښتي د دې علاقې نه، او دا هر څه تاسو ته غنیمت پاتې کېږي. نو بعضې مسلمانانو پرې کول نه کول، چې کله جنګ هر څه ختم شو، دا چا چې پرې کول کړي دي، دا پیمانه شو چې دا مونږ خو بد وکړه، هغه مال چې نن مسلمانانو ته پاتې شو، هغه باغونه چې مسلمانانو ته پاتې شو او مونږ پرې کړي، دا خو به بدي. که مو خلکو چې پرې کول نو کړی، هغوی هم خفه وو چې مونږ خو په کافرو باندې سروم به بوانه چو. الله دا حکم نازل که چې که چا پرې کول کړي دي، اومې توره کړې ده، په ښه نیت یې کړي دي، او که چا پرې کول نه دي کړی، اومې ښه کړي دي. ما قطعتم، هغه چې پرې کړي دي تاسو، من لینتن، لینه دا د کجورې ونه نه ده، د کجورې ونې ته لینه وی، خو د کجورې کمې ونې ته. ځینې استادان وی د کجورې اره ونه هغې ته لینه وی، او ځینې خلک دا فرق کوي چې نه، د عجوې نه ماسوا، یو خو عجوه کجوره ده که نه، د عجوې نه ماسوا چې څومره کجورې دي هغې ته دغه وی لینه. ما قطعتم، هغه چې پرې کړي دي تاسو، من لینتن، هغه تنې او ونې د کجورو، او ترکتموها، یا تاسو پرېښي دي، قائمتن، ولاړې، علا اصولها، په خپلو تنو باندې. ما وې چا پرې کړې وې او چا پرې کړې نه وې، دا دواړه د الله حکم و. فبإذن الله، دا په حکم د الله. یو دې کې ډېرې فایدې وې، او بل ولی یخزی الفاسقین، او چې الله اوشرمی په دې باندې فاسقان. دا دوی لاړل، او دا باغونه او دا مالونه د دوی مسلمانانو ته پاتې شو. خو کم مال چې د کافرو نه واغستی شي، دا تاسو ویلي وو، او په جنګ یې ته والی په جنګ، نو هغه مال ته غنیمت وی. هغه مال به پنځه ځایه کې، څلور حصې به مجاهدو ته ورکې، او یو حصه به بیت المال ته ورکې. یو هغه مال دی چې د کافرو نه واغستی شي خو بغیر د جنګ نه، جنگ کې ونشي هغه ته فې وی فې الته به په غنیمت کې مجاهدو ته نه ورکې ابه غونډ رالی بیت المال ته به دغه کې او بیت المال به بیا چې د هغې با چا باندې تقسیموي د هغې مصرف ښیي وما افاء الله او هغه مال چې الله راوستو على رسوله خپل پیغمبر ته کم مال چې الله راوستو او ورې که خپل پیغمبر ته منهم د دې کافرونه د دې بنو نذیرونه نو فما اوجفتم علیه تاسو نه دي زغلولی په حاصلېدو د دې مالو فما اوجفتم تاسو نه دي زغلولی علیه په حاصلېدو د دې مال من خیل اسونه یعنی بغیر د جنگ نه شوی دی ولا رکاب او نه اوخانه نم پی اوخان زغلولی دی چې سفر م کړي او نه اسونه ولکن الله یسلط رسله لیکن الله مسلط کوي خپل پیغمبر خپل پیغمبران علی من یشاء په هغه شا چې د الله خوښه وشي والله الله پاک چې دی علی کل شیء قدیر دا په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی زی بس دی وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب و ترضى وجعل آخرتنا خیر من الاولى دعا وکړه یا الله ته زمونږ رضا شي خدای خپل فضل کرم په موږ باندې وکړي رب خپل توفیق زمونږ سره شامل حال کې د خپل عظیم کتاب صحیح پوهې زمونږ نصیب وګرځي رب د احادیثو د رسول الله باندې صحیح پوهې کړي رب د دې قرآن او د احادیثو صحیح اتباع زمونږ نصیب وګرځي رب د دې خیر او د دې برکت موږ له دنیا کې مرا کړي زمونږ تعلقدارانو ته هم ورکړي رب د دې خیر برکت پر قبر کې مرا کړي رب د دې خیر او د برکت نه موږ پر ورځ د قیامت په میدان حشر کې موږ محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر خوږي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي الله سره زمونږ نه په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي خپل بچي ولا الله پاک یخوالی د خپلو سترګو وګرځي الله ولا په حلال کاروبار کې خیر برکت د زړه سکون اطمینان سره زمونږ نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو د حادثو نه الله تعالی حفاظت وکړي بیمارانو ته هم دعاګانې وکړي چې د اهل اسلام څونه بیماران دي الله ورته شفا ورکړي خاص کر ملګري بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي چې الله صحت ورکړي د ملګرو کورونو کې بیماران دي هغوی ته دعاګانې وکړي د بازار خلکو د قوم ته هم دعا وکړي چې الله د دین سره د قرآن مجید سره محبت پیدا کړي وصلی الله تعالی علیه